Saya nak tanya masa saya solat, handphone bunyi dan saya akak dosa. Boleh tahan orang kamera ni. Dia nak akak empung. Jawabnya, semayang-semayang ini iaitulah untuk kita mengingati Allah. Aqimis solah li zikri. Dirikan semayang supaya kamu ingat kepada aku. Jadi kalau kita duduk akak empung, ingat ke siapa? Nak? Sebab itulah empung-empung ni panggilan manusia. Kita sedang berhadap Allah, tak usah layanglah panggilan manusia. Walaupun raja yang panggil. Walaupun yang panggil tu pengerusi PBB. Kopi Anang ke apa dah tak kira. Dah, hak tu kecek saja di sisi Allah. Faham? Rubuh gitu dulu. Sebab bila kita takbir, kita kata dekat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Hak lain kecil belaka. Nah, berapa dia akak pula telefon? Nah, ada pula akak telefon. Orang puan, dia jual kedai ruci. Dia mayang bila kedai. Allahu Akbar, mari budak. Nak beli, berhenti mayang jual. Biskut jagung, 3%. Putung 5%. Faham tak? Ni kata bodoh. Tak boleh. Tak boleh berhenti semayang. Bila akak takbir, haram kita buat benda-benda lain. Sebab tu dipanggil takbir ihram. Ihram ni artinya mengharamkan segala yang halal. Nah, bila belum takbir, halal jual beli. Halal cakap telefon. Halal berjalan makan minum. Tapi bila takbir, ihram mengharamkan benda tu. Haram makan, haram minum, haram jalan, haram sembang, haram akak telefon. Faham lagi? Dah bila halal balik, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo, habis dah semayang ni. Boleh tak? Nak? Boleh akak telefon. Tak usah kata akak, kalau kita andaikan batal dah semayang. Tengah semayang, kita pun mari dah hati. Kalau telefon berbunyi, aku nak berhenti semayang. Batal serta merta. Faham? Kerana semayang tak boleh taklik. Mesti jazam. Jangan main-main dengan semayang.